بسم الله. الحمد لله ذي الفضل والنعم وجود والجود والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على غوامض الحكم. أحمده على ما علمه وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من التهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم، أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم، وهدى به إلى الطريق الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله، وشرف وعظم وكرم. أما بعد، أعزائي kardeşler, nasılsınız, selamlar. Bugünkü dersimiz Cuma günü derste bildiğimiz kimi fikten olacak. İnşallah, yani geçen derste de dedik ki haftada artık iki defa fık, bir defa akide inşallah edeceğiz. Allah nasip ederse olabilir ki ileride haftada iki defa fık ve iki defa akide etmiş olak. Çünkü dedik ki fıkhı gerçekten fık geniştir. Fıkhta meseleler çoktur. Bu bakımdan daha çok öğrenmeye, daha çok vakit ayırmaya gerekir. İkinci bir diğer sebep ise, yani daha çok artık, yani Müslümanların çoksu akidevi meseleleri 3 aşağı 5 yukarı bilmektedirler. Ama fıkhte ise akideni bildikleri kimi bilmediklerinden dolayı, buna bir ihtiyaç doğduğundan dolayı da karar verdik ki inşallah fikrin sayını daha çok edek. Bugünkü mevzumuz devam edilir. Yine Kitab-ı Tahara'dan devam edilir. Kitab-ı Tahara, yani temizlik. Temizlik kitabı, temizlik kitabı demiştik. Akıncı defa Bâb-ı Mesh-i Alel-Hufeyn, hoflar üzerine mest etmek idi dersimiz. Şimdi ise özür istedim. Bismillah. Bugünkü mevzumuz fıkhtan yine dedi ki Kitab-ı Tahara'dan devam edeceğiz. Bu defa ise mevzumuz nevâkıd el-vudu. Nâkıd, nevâkıd. Nâkıd pozan, bir şeyi iptal eleyen. El-vudu ise abdest veya destemaz dediğimiz ibadeti pozan şeyler babı olacak. Onlardan danışacağız. Dediğimiz kimi daha önce de dersin de adından da bildirmiştik ki bu esasen götürdüğümüz fikteki dersler Hanbeli mezhebi üzerine olacak inşallah. Zaman zaman mezhebin haricinde görüşleri de zikredirik. Zaman zaman mezhebin içerisinde olan bir mesele bu arada ihtilafı da zikredirik. Yalnız demiştik ki esasen muhtemet görüşleri zikrederek onun üzerinde şerh etmeye çalışacak. Müellif başlayır. Önce kısaca metindi Arapça. Ben onu okuyayım. Arapça bilenlerin için de bir faydalı olsun. Daha sonra ise şerhine başlayalım. Bâbu nevâkidil vudu. Vudunu, yani destemazı pozan şeylerin babı. Vahiyye seb'a. O yedidir. Birincisi el-kharicu mine's-sebileyn. İki sebileyinden çıkan. Vel-kharicu necisu min sa'ilil beden. Bedenin diğer yerlerinden çıkan necis. İzâ fahuş. Eğer çok olarsa tabi. Ve zevalul akli, aklın gitmesi, aklın gitmesinde ise sadece istisna edilen vardır. O da nedir? İlle nevmel yesira, Câlisen ev kaime. İster oturaklı olsun, ister ayağüstü olsun. Az bir yuhu yatmak bundan istisna edilmiştir. Velemsu zekeri bi yedihi. Eli ile zekerine dokunmak. Velemsul mer'ati bi şehvetin. Kadına şehvet ile dokunmak. Ve riddetu anil İslam. İslam'dan riddet etmek. Ve aklu lehmil cezur. Deve eti yemek. Bunun delili, yani deve eti yemenin destemazı pozacağının delili ise lima ruvi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre gîleleh, ona şöyle değinmişti: ene teveddeu min luhumil ibil, biz deve etinden dolayı destemaz alalım mı? Kal, böyle dedi: naam teveddeu minha, bale, ondan dolayı destemaz alın. Yani deve eti yediğiniz zaman ondan destemaz alın. Sonra yine tekrar soruldu. Gîle efenetevaddeu min luhumil ganem, yaxşı bəs koyun etinden ne destemaz alalım mı? Abdest alalım mı diye sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kal, böyle cevap verdi: İn şi'te fetevadda ve in şi'te felâ tetevadda. Dilersen destemaz al, dilersen destemaz alma. Koyun eti yediğin zaman. Yani burada bir vacibiyet söz konusu değil. Ancak deve etinden destemaz al buyurdu. Yani emir şeklinde buyurdu. Emir ise usul fıkh kaydalarına göre, usul fıkhta bir esastır ki el-emir yufid el-vücub. Emir vaciplik ifade edir. Daha sonra müellif buyurur: وَمَنْ تَيَقَّنَ التَّهَارَةَ, kim taharete yakınlık getirirse, وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ, lakin hadeste, yani muhdis olmada şek ederse, اَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْتَّهَارَةِ, veya eksi hadese yakın bir şekilde hades, yani muhdis olduğunu bilir lakin taharet, yani temiz olduğuna da şek gelirse ne olacak bunun hükmü? Fehu ala ma teyakkana minha. Bu şeylerden hangisine yakin ile inanırsa, yakınlık getirmişse, yakini hasıl olmuşsa onlardan, onun üzerine bina eder. Ümumen genel fıkhı bir kaydadır ki yakın olan şey şek ve şüphe ile zail olmaz. Şek ve şüphe ile zail olmaz. Şimdi ise biz bunların bir bir ele alalım, madde madde, ve bunlardan bahs edelim, mezhep dahilinde olan ihtilafları zikretmekle beraber. Birinci dedi ki nevakudu el vudu, yani küçük bayırdan dolayı, küçük bayırda, daha da küçük bayır diyelim, yani küçük abdesti, küçük taharet dediğimiz. Çünkü biz taharetül kubra derken taharet kubra, yani büyük taharet, bu boy abdestini gerektir. Yani gusül almamızı gerektiren şeyler. Taharetü sugra, yani küçük taharet ise destemaz almamızı gerektiren şeyler konusudur. Gerektiren konulardır. Birincisi müellif buyurdu ki bu 7'dir. Yani abdest almamız gerektiren 7 durum söz konusudur. Daha doğrusu 7 bir temel madde vardır. Müellif rahimeullah bunun, yani ümde kitabı, ümdetül fıkh metnini okudum ben. Ümdetül fıkh metninde 7'dir zikredilir. Fakat ümdetül fıkhın üzerinde olan kitaplarda ise bunun 8 olduğunu söylüyor. Yani daha da bir üst düzey bir meseleye dokunur. Yani mezhep içerisinde de ihtilaflı bir meseledir. O da meyyit gusulü almak. Yani meyyit abdesti almak. Yani meyyit yıkadığın zaman, meyyite dokunduğun zaman kişinin abdest alması vacip olur veya abdest alması gerekir meselesidir. Mezhep içerisinde ihtilafla beraber bunu da zikretmiştir. Ama bu kitap dedi ki Umdetül Fıkh müftediler olduğun için daha fazla görüşler zikretmemiş. Esas muhtemet ve üzerinde ihtilaf olmayan veya ihtilaf olup da racih olan mezhep içerisindeki görüşleri zikretmiştir. Dedi ki yedidir. Birincisi el haricu min sebileyn. El haricu haric çıkan min sebileyn. İki sebileyinden. Yani biz bunu öz dilimize normalde bu ibarenin lafzi tercümesi ondan ibaret ki sebil yol demekti. Sebil yol demekti. Bakın İslam fıkhında ahlak ve edebe bakın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nece ibare kullanmıştır. Yani ve fıkh kitapları da bu tür edep ve ahlak ile doludur. Nece ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril vasıtasıyla edeblenmiştir, terbiye olunmuştur. İslam alimleri de, ulemalar da onların varisleri olduğu için onlar da o edebi ondan almışlardır. Fıkh kitaplarını tertip ederken bazı meselelerde, bu kimi meselelerde özellikle edep ve ahlak prensipler çerçevesinden kenara çıkmayarak ibareleri dahi seçerken buna dayanmışlardır. Çünkü alimler demişti ki innel ulema varasetul enbiya. Çünkü alimler nebilerin mirasçılarıdırlar. Ve hadiste de buyurulduğu için yani alimler nebiler ne mülk bırakırlar ne de dinar miras bırakırlar. Nebilerin bıraktıkları miras nedir? İlimdir. İlim ise tabii ki ilim bir neçe şeyi ahat edir. Birincisi ibadeti, daha doğrusu birincisi itikatlar, yani itikat babı. İkincisi muamelat babı da yani insanlarla münasebet vesaire yani ahlak. Üçüncüsü ise ibadet, ibadetler babıdır. Yani ilim bu üçünden, ana başlıklarıyla bu üçünden ibarettir. Bu üçünden ibarettir. Ve burada da Arapça kelime olarak da iki yol, yani sebileyinden, iki yoldan çıkan. Biz ise bunu öz dilimize, yani mana olarak tercüme ettiğimiz zaman, ön ve arkadan çıkan, ön ve arkadan çıkan şeyler, herhangi bir şey. Bu da iki növdür. Vahve nev'an. Yani bu da iki növdür. Ön ve arkadan çıkan. Birincisi yani devamlı olması, adet haline alınması açısından olanlar. Bir de nadir olanlar. Nadir olanlar. Yani ön ve arkadan devamlı olarak çıkan. Mesela ön ve arkadan devamlı olarak çıkana misal küçük bayır yani bövül veyahut da ki gait dediğimiz Arapçadan büyük bayır, büyük bayır. Bunlar ön ve arkadan adeten çıkan şeylerdi. Yani devamlı olarak ön ve arkadan bövül ve büyük bayır ediler. Bir de bunun hilafına vardır. Yani nadiren olanlar. Nadiren olanlar nedir? İnsan ön ve arkadan çıkan. Mesela gurt. Alimler buna misal vermişler. Dikkat edin yani alimlerin ince ne kadar teferruata kadar varmışlar bu meselelerde. Mesela nadiren çıkanları kurt. Mesela insandan nadiren olsa kurt çıkar. Bütün insanlarda olmaz. Tekem seri allardı. Mesela kurdu, medesinde kurdu olan insandan, bağırsaklarında kurdu olan insandan kurt çıkar. Bir de nadiren çıkan nedir? Kan. Yani ön ve arkadan nadiren de olsa kan çıkabilir. Bu durumda ne olacak? Pozacak mı? İşte bunlardan danışacağız. Dedi ki birincisi çıkan ön ve arkadan muted olan. Yani alışılmış, adeten, devamlı olarak gelen, sabit bir şekilde bövüldür. Bir de büyük bayırdır. Bunun delili ne mesela Allah Subhanahu Teala Nisa 43. ayette buyurur ki Estağfirullah أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء geldi bir nefer sizlerden gaitten. Gait aslında normalde gait yine Arap dili açısından mekanı bildirir. Mekanı bildirir ama bunu mekana izafe eden yani mecazen mekanda bu işi fiili yapana da bu isim verilmiştir. Mesela burada gait veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadiste buyurduğu kimi velakin min gaidin min gaitin ve bevlin ve nevmin ya böğüş bayırdan dolayı ya bövülden dolayı ya da yuhudan dolayı destemaz alar. Destemaz alar. Bu hadisi de yani Tirmizi, İbn-i Mace, İmam Ahmet de rivayet etmişti. Üçüncü ön ve arkadan çıkmaya misal yani üçüncüsü rihdi. Yani Arapça bunun ifadesi yani yelli yani havanın çıkmasıdır arkadan. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yani Bukhari ve Müslim'e geçen hadisti فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعْ سَوْتًا اَوْ يَجِدْ رِيحًا Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le soruşur ki abdest, biz namazdayken bazen olur rüzgar yani hava çıkmaktadır. Ne inek o zaman? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise buyurur ki sesi duymayınca ve kokunu hissetmeyinceye kadar namazdan çıkma. Yani havanın çıkmasının alameti nedir? Ya ses eşidersen ya da kokusu gelir. Kokusu gelir. Bu durumda da ne olar? Destemaz pozular. Böyük, küçük abdestimiz pozular. Yani yani yumamız gerekir. Elleri, yüzü vesaire. Abdest babında ele alacağız bu meseleler inşallah. Evet. Daha sonra önden çıkan bir şeye misal yine de mezi. Mesela meziye misal vereyim. Mezi bu arada buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يَخْفُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَدَّ Ali radıyallahu anh'la bağlı buyurur ki soruştuğundan meziyle bağlı zekerini yuyar ve destemaz alar. Zekerini yuyar ve destemaz alar. Bu önden ve arkadan mu'ted olanlardır. Yani adeten çıkanlardır. Tamam, mezi adeten önden gelir. Veyahut da ki bövül adeten önden yapılır. Hava adeten arkadan çıkar, alışılmış. Bir de bunun nadir olanını misal vermiştik. Dedik ki kurt veya dem, yani kan. Önden kan çıkarsa, gelirse bu da hemçinin pozur. Bakmayarak ki yani kandır, bövül değildir. Buna bakmayarak önden çıkması hesabıyla pozmuştur. Pozulmuştur yani. Arkadan da kurt çıkabilir. Kurdun özünün necis olup olmadığı ihtilaflı olmuştur. Yani kurdun özü aynı necis midir yoksa mutenecis midir? Yani necise bulaşmıştır mı diye racih olan görüş Allah-u Alem. Yani kurt necisten yaranmır, mütevallit değil ondan. Ondan töremir. Sadece çıktığı yol necis olduğundan dolayı mutenecistir. Yani necise bulaşmıştır. Ve İki sebileyle çıktığından dolayı da destemaz pozulur. Destemaz pozulur. Bu da muted olmayan, yani nadir olan olaylardır ki bu durumda da destemaz pozulur. Bəli, bu birinciydi. Yani iki sebileyle çıkan, iki sebileyle çıkan muted ve gayri muted. Yani alışılmış adeten olan ile nadiren vuku bulan şeylere misal idi. İkinci misalımız ise necistir. Yani bedenin diğer yerlerinden çıkan necistir. Yani sadece ön ve arkadan değil, ümumiyetle diğer taraflardan da necisin çıkmasıdır. Yani bu defeki illet, yani destemazı pozmakta illet necis olmasıdır. İlleti necis olmasıdır. Birinci buna, bu da iki növdür. Bövül ve gait, Yani Böyükbayır, Kütük ve Böyükbayır. Birincisi budur. İkincisi ise Gan, İrin ve buna benzer şeylerdir. Gan ve İrin'dir. Burada iki ayrımı niye yapırız arkadaşlar? İki ayrımı ondan dolayı yapırız ki Bövül ve Böyükbayır'ın yani Bövül yapan birisinin veyahut da ki Gait'den küçük olsun ister az olsun yani ister de çok olsun fark gelmez dest namazı pozur. İster az olsun ister çok olsun. Lakin bunun dışında olan diğer necislerde yani mesela Gan necisti veyahut da ki İrin necisti buna bakmayarak az bir kısmı çok cüzi miktarda olarsa o dest namazı abdesti pozmur. Ancak çok olarsa abdesti pozur. Ona göre ikiye ayırırız. Yani bir değil iki Bövül ve Gait yani Böyükbayır bir de Gan ve İrin buna benzer şeyler. Gan ve İrin dedik ki daha doğrusu Bövül dedik ki ister çok olsun ister az olsun zikredilen, yukarıda zikrettiğimiz nasa dahil olduğundan dolayı pozur. Bir başağı pozur. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurduğu kimi ondan sonra ayette Allah subhanahu teala'nın buyurduğu kimi dest namaz alması gerekir bir başa. Gan ve irine geldikte ise necedir? Gan ve irine geldikte ise arkadaşlar böyle az bir kısmı affolunmuştur. Ancak çok olarsa o zaman dest namazı pozar. Bununla bağlı deliller indi zikredeceğim inşallah. Böyle ki mesela kanın çokluğuna dair yani çok olduğu zaman pozacağına dair misal mesela buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Fatıma binti Ebu Hubeyşe diyor ki davamlı gelen yani adet halinin dışında gelen kanla bağlı sorduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innehu demu irqin feteveddi'i li kulli sale. O yani akan damardan akan bir kandı. Yani bir damar sebebiyle, damarda olan hastalık sebebiyle veya herhangi bir hastalıktan dolayı gelen kandı. Bundan dolayı da her namaz için dest namaz al. Yani bunu da fakihlerimiz bunu da yani çok olduğundan dolayı yani az değil çok geldiğinden dolayı kan bundan dolayı da dest namaz alması gerekir buyurmuşlardır. Buyurmuşlardır. Hemçinin kanla bağlı buyurmuştuk ki necisti. Yani daha önceki derslerimizde de ki bununla bağlı alimler icma nakletmişler. Bazı muasirler buna icmaya karşı çıkmış mesela. İcma şeylememişlerdir. Fakat icma olması Allah alem daha racih görüştür ki kan necistir ve bunda icma nakledir birçok alimler. Evet. Kanın çıkması. Diğer mesele ise alimler bunu illetlendirmişler. Yani kanın çıkmasını necis olduğundan dolayı sebileğinden çıkana kıyaslamışlardır. Yani sebileğinden adeten necis olan şey çıktığından dolayı bundan dolayı da yani necis bedenin başka bir yerinden de çıksa da abdesti pozacağını da demişlerdir. Az bir kısmının yani az bir kanın veya irinin dest namazı pozmadığına dair ise sahabeden nakiller vardır. İbn Abbas radıyallahu anhu buyurmuştur ki azından dolayı dest namaz alınmaz. Hatta İmam Ahmed buyurur ki buyurur ki yani birçok sahabeler yani kanın az olması dest namazı pozmaz sözünü etmişlerdir ve iki neferi zikredir esasen. Birincisi İbn Abbas radıyallahu anhu mesela buyurur ki İbn Abbas'tan değil bir sızak vardı bedeninde veya gözü olan bir yara kimi onu değil sıktı ve daha sonra ondan kan geldi ve sonra namaz kıldı ve dest namaz da almadı. İmam Ahmet buyurur onunla bağlı. Buyurur. Diğer bir sahabe ise bununla bağlı, mesela İbn Ebu Avfe radıyallahu anhunu zikredilir. O duyurur, buyurur ki o, yani bir tane sızak, yani bedeninde olan bir sızağı sıktı ve ondan sonra kan geldi. Bundan dolayı da destemaz almadan namaz kıldı. Bunu İmam Ahmed ve bundan başkalarını da zikredir. Bundan başkalarını zikredir ki, yani kan ağız çıkması ile destemaz almadan namaz kılmışlardır. Bunu da İmam Ahmed kanın az olması, az çıkması ile destemazı pozmayacağına delil getirmiştir. Ve İmam Ahmed der ki, bunlar muasirinde, yani bunların, yani bu sahabelerin fiilleri onlar katında malum idi ve buna kimse muhalif olmamıştır. Kimse bunlara muhalif olmamışlardır ki sen niye böyle eylemişsin? Ve burada bir ölçünü dikkate getirmek istedik ki, yani az ve çoğun ölçüsü nedir, miqdarı nedir? İbn Qudama rahimehullah bununla bağlı Umdetül Fıkh'da demişti, zikreledi. Buyurur ki İmam İbn Qudama rahimehullah, yani çok ve azın ölçüsü İnsanın nefsinin onu kerih görmesidir. Yani sevmemez. Mesela az bir kan çıktığı zaman insan nefsi zaten rahatsız olmaz. Onu çirkin görmez. Yani temizlemeyi bile, yumağı bile şey elemersen, hatta yani ikraz getirmezsen. Ama ne zaman ki çok gelir, nefis onu çok yakışı karşılamır. Bu çok hesap olunur. Yani ve ve bununla bağlı deyir ki İbn Qudame, mezhebin zahir olan görüşü, bu baradaki görüşü mesbudur. Yani nefsin çok görmesi veya az görmesidir. Yani hoş karşılamamasıdır. Ama mezheb içerisinde bunun haddiyle bağlı. Yani mesela bu çok ve azlık, yani ne kadar olacaktır bununla bağlı farklı rivayetler de vardır. Yani mesela İmam Ahmed'e göre bir karış bir rivayette. Diğer bir rivayette ise mesela 10 parmak miqdarında ve buna benzer şeyler zikredilmiştir. Fakat İbn Qudama rahimehullah tercih etmiştir ve deyir ki racih olanı ve mezhebin zahir olan görüşü ondan ibarettir ki insanın nefsinin çok görmesi. Yani fahiş gelmesi kullanmışlar burada. Hedden artık olması. İbn Aqil, yani mezhebin büyük alimlerinden ve müştehitlerinden buyurur ki İbn Aqil, yani çok burada insan nefsinin çok ve az görmesi burada orta adeten insanların nefsinin ölçüsüdür. Yoksa mesela bazı insanlar vardır ki bir damcı kanın çıkmasından dahi nefisleri daha onu kötü görer. Yani bu insanlar değil. Bu vesvese insanlardı. Veya vücudunun yani bir litre kan da çıksa buna aldırış etmeyen insanların da olması da esas vermez bu ölçüde. Burada esas ölçü orta, adeten insanların çoğunun normal nefislerin kabul ettiğidir. Yoksa vesveseci veyahut da ki vezine almayan insanlar kimi onların nefsi ölçü değildir buyurduk. Ve hatta Hallal de bunun, bu görüşün yani sabit olduğunu, istikrarlı olduğunu, mezhebin esasen en son ve İmam Ahmed'in de en son bunun üzerinde durduğunu buyurmuştur. Evet. Diğer mesele, üçüncü bir mesele, yani abdesti pozmaya gerektiren şey aklın gitmesidir. Zevalül akıl. Yani aklın gitmesidir. Akıl ise iki şekilde gelir. Birincisi, yani akıl ise gitmesine vesile olan iki şekilde fiil vardır. Birincisi yatmaktır, yuhu. İkincisi ise aklın gitmesi, yani deli olmak. məcnun olmaq və yaxud da ki, bayılmaq və s. Birincisi, yuxu ilə bağlı ələ alalım. Yuxu ilə bağlı Nəbi s.ə.v. buyurur ki, وَلَكِنْ مِنْ غَائِتٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ Hədisdə buyurur ki, bövüldən, qaiddən və yuxudan dolayı deyir, abdest alsın. abdest alsın. Məsələn, buyurur ki, فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَدَّ Kim yatarsa dəstəmaz alsın. Əbu Davudda keçir bu hədis. Çünki fəqihlər ümumiyyətlə yəni nədən dolayı yuxunun şey etmişlərdir. Yəni dəstəmazı pozacağını dəlil almışlardır. İllətini belə demişlərdir ki, çünki yuxu mazannatul hadisdir, yəni hadəsdir. Yəni hadəs olmanın zənn qalib ilə çoxluğu bu zaman olur. Yəni insan özünü kontrol edə bilmir yuxu zamanı və muhtəməldir ki və çoxu zaman zənn qaliblə hava çıxar, o ona kontrol edə bilməz və bundan xəbəri də olmaz. Bundan dolayı yuxuda dolayı demişlərdir ki, yuxu dəstəmazı pozur. Yəni illətini belə açıqlamışdırdır fəqihlər. Yuxu ilə bağlı isə bilməmiz gərəkən 4 hal vardır. 4 hal vardır yuxu. Birinci hal, insan bir şeyə dirsəklənər, yəni bir şeyə söykənər, ya sağ tərəf və ya sol tərəf və ya arxası, məsələn, sütuna bir şeyə dayataraq yatması. Birinci budur. Bu arkadaşlar, bu durumda istər az bir yuxu olsun, istər az bir yuxu olsun, istər də çox olsun, bu dəstəmazı pozur. Bu dəstəmazı pozur. Yəni, istər az bir yuxu olsun, istər çox bir yuxu olsun. İkinci hal isə oturaqlı olsun. Ancaq bir şeyə mütəmad olmadan, yəni bir şeyə söykələnmədən, dirsəkləmədən, direkt insan öz yanı üzərində, belə deyək, popası üzərinə oturmasıdır. Heç bir şeyə söykənmədən. Bu durumdur. Bu durumda az olan bir yuxu pozmaz arkadaşlar. Az olan bir yuxu pozmaz. Bunun da illətləndirilmişdir fəqihlər ki, bu yatışda insan özünə kontrol edir. Yəni, çünki az bir yatmaqdır. Yəni, bu əslində yatmaq da deyil. Yəni, mürcü vurmaqdır. Arada bir yuxu tutub baş irəli gedir və getdiyi zaman sən ayılırsan belə. Başını həmən qaldırırsan. Yəni, uzun zaman keçmir üzərindən. İnsan həmən ayılır. Bu durumda deyirlər ki, insan özünü kontrol edə bilir. Bir kərə oturuşu buna müsaiddir. Çünki oturuşu havanın çıxmasının qarşısını alır, ağzını örtür. Yəni, oturuş zamanı vücud elə bir şəkilə düşür ki, o kilitlənir öz-özündən. İkincisi isə insan aqlı yerində olur. Yəni, kontrol edə bilir özünü. Həmən yuxuya geçsə, başı önə, sağa, sola əyilir və həmən ayılırsan və o anda hiss edirsən, yəni səndən əgər hava çıxdısa bilirsən, çıxmasa da bilirsən. Dedi ki, ikinci hal, yəni yuxuda ikinci hal oturaraq heç bir şeyə söykənmədən yatmaqdır və az bir yuxudur. Ancaq heç bir şeyə söykənmədən oturduğumuz halda yuxu çox olarsa, o zaman bu yuxu abdesti, yəni dəstəmazı pozar. Amma ağzının pozmayacağının dəlili isə buyurur ki, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmdən Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin əshabı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmin əşə namazına gözləyərdilər və oturaqlı şəkildə yatardılar və sonra da namaz qalxıb namaz qılardılar. Yəni, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bildiyiniz kimi, farz namazından öncə sünnət namazını qılardı otağında, farz üçün çıxardı insanların önünə, sahabənin önünə və o zaman sahabələr də, yəni Ayşə namazı olduğu üçün, axırıncı namaz olduğu üçün təbii yuxu tutardı bəzisini. Oturaqlı şəkildə yatanlar olurdu ki, onlar durub namazı qılırdılar Nəbi Sosəm gəldiyində, abdest də almazlardı. Abdest də almazlardı. Bu mənada, yəni İmam Müslim və Tirmizidən rivayət vardır. bu şekilde buyurmuş olduk. Üçüncüsü ise ayakta yatmak. Yani ayak üstü yatmaktır. Mezhebin bu barada iki rivayet vardır İmam Ahmed'den. Birincisi ayak üstü yatmağı, oturma hiçbir şeye söykenmeden oturarak yatmağa kıyas etmişlerdir. O manada ele almışlardır. İkinci rivayet ise yani bunun azı dahi az bir yuhu olsa dahi pozacağını dile getirmişler. İllet olarak da demişlerdir ki ayakta durmak insan özünü kontrol edebilmir ve oturmadaki kimi müsait değil, yani o arkadan havanın çıkmasına engel olacak bir şekilde değil. Bundan dolayı demişlerdir ki azı olsa dahi pozar. Ama mezhepte bununla bağlı ihtilaf vardır. Evla olanı ihtilaftan çıkmaktır. Yani ayak üstü insan yatarsa onun dest namazının pozulacağıdır. Hatta az bir yuhlama olsa dahi. Dördüncü hal ise rükû ve secdede insanı yuhu tutması. Rükû ve secdede. Bazen arkadaşlar hakikaten insan oldukça diyebilirsiniz ki nece olabilir insan rükû ve secdede yuhu tutsun. Tutar arkadaşlar. Yani insan çok yorgun olduğunda, uykusuz olduğunda, bazen insan 2 gün uykusuz kalır. Müeyyen sebeplerden. Mesela insan cihatta olabilir veya seferde olabilir veya önemli bir hadise gelir başına, 2 gün uyku yatmaz. Ve bu namaz kıldığı zaman akşama doğru artık rüküde ve secdelerde imam hususen de uzadarsa rükü ve secdeleri, yani bazı imamlar rükü ve secdelerini uzun tutar. Kıraati kısa tutup rükû ve secdedeki duaları uzun tutar. Bazı imamlar ise kıraati uzatar, rükû ve secdeni kısa tutar. Bu şekilde. Yani böyle bir durumda insan yatarsa bunun durumu nedir diye bunu da tartışmıştır alimlerimiz. Bunda bu arada da iki rivayet vardır. Birinci rivayeti bunu bir şeye dirseklenerek uyumağa elin o babdan el almışlardır. İkinci görüşte olanlar ise demişlerdir ki bu oturmağa. İkinci görüşte olanlar ise bunu oturuşa, hiçbir şeye söykenmeden, dayaklanmadan oturmağa benzemişlerdir ki bu durumda da az bir yuhunun pozmayacağını demişlerdir bu alimler. Evet arkadaşlar. Burada az ve çok olma meselesi ki var. Yani az yuhu ve çok yuhu burada örftür arkadaşlar. Yani şeriat az yuhu diye bir tarif getirmemiştir. Ve şeriatte bu yuhu çok yuhu sayılır diye bir kayda, bir ölçü getirilmemiştir. Bundan dolayı da müellif rahimehullah buyurur ki burada örfe döner. Örfe dönüler. Yani örfte eğer bir yuhu çok yuhu hesap edilir, bir yuhu ise az yuhu hesap edilirse arkadaşlar bu nedir? Bu çok yuhudur veya az yuhudur. Az yuhudur. İkinci hal ise yani aklın gitmesine misal insanın deli olması, bayılması veya serhoş olmasıdır. Serhoş olmasıdır. Ve bu yani serhoş olmanı, ondan sonra bayılmanı, deli olmanı kıyas etmişlerdir yuhuya. Demişlerdir ki yuhuda insan özünü idare edebilir, kontrol edebilir ve havanın çıkmasından habersiz olabilir. Ve dolayısıyla bu duruma baktığımızda o zaman serhoş olanın, aklını yitirenin, bayılanın veyahut da ki deli olanın halı daha evladır bu durumda. Bu durumda yani yatandan daha evladır bu adamın abdestinin pozulması. Ve değiller ki hatta ister az bir yük olsun, ister çok bir daha doğrusu ister az bir aklın yetmesi olsun, ister çok olsun fark gelemez. Destemaz tamamen pozar. Çünkü insan hakikaten bayıldıkta yatan adam kimi değildir. Zaten bayılan adam kısa bir sürelik bayılmır. Yani 1 saniye, 2 saniyelik veya 5 saniyelik bir bayılma söz konusu olmur. Ve ümumiyetle bayılmada veyahut aklın gitmesinde, serhoş olmada insan özünü hakikaten yuhudan daha kötü kontrol edir. Daha kötü kontrol edir. Bu durumdan demişlerdi ki yuhu serhoş vermek, serhoş olmak, aklın gitmesi ve deli olmak da dest namazı bozur. Dördüncü mesele deve etinden dolayı arkadaşlar. Deve etinden dolayı dest namazın bozulması. Bunun da delili Cabir bin Semure'den radıyallahu anh'dan gelen rivayettir ki buyurur ki bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu soruyor ki اَنَا تَوَدَّوْ مِنْ الْحُومُ الْغَنَمْ koyun etinden dolayı dest namaz alalım mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنْ شِئْتَ فَتَوَدَّ وَاِنْ شِئْتْ فَلَا تَتَوَدَّ Dilersen abdest al, dilersen abdest alma. Ona tekrar sorulduktan ki deve etinden dolayı de, abdest alalım mı? Buyurdu ki deve etinden dolayı abdest alın. Yani bunu İmam Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, İmam Ahmet zikretmiştir. Ve hatta İmam Ahmet buyurur ki bu konuda iki hadis vardır. Sahih hadis vardır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le bağlı. Birincisi Bera bin Azib. Bera bin Azib'den gelir. Radiyallahu Bera bin Azib'den gelir. Radiyallahu anhu. İkinci hadis ise Cabir bin Semure'den gelir. Ve deve etin ister az olsun, ister çok olsun fark elemez. Veya ister pişmiş olsun, ister de pişmemiş olsun fark elemez arkadaşlar. Deve eti mutlak şekilde yediğinde abdesti pozar. Abdesti pozar. O ki kaldı. Yani mesela adam deve etinin dest namazı pozacağı hükmünü bilmir. Bilmeden deve etini yemiştir fakat dest namaz almamıştır. Bunun namazı sahihtir. Sahihtir. İmam Ahmet buyurur ki iade etmesine gerekmez. İade etmesine gerekmez. Ama bu hadisi bilirse yani ki dest namazı pozur deve eti o zaman onun abdest alması gerekir ve iade etmesi gerekir. Devenin südüyle bağlı gelince yani devenin südü mesela dest namazı pozar mı pozmaz mı? Devenin südüyle bağlı söylemeden önce onu bildireyim ki yani İslam'ın başlangıcında yani ateşte pişmiş her yemekten dolayı dest namaz alınırdı. Daha sonra deve etini yani bu hadisle bağlı İmam Ahmet buyurur ki nesh edilmiştir. O hüküm nesh edilmiştir. Bu hadis kalmıştır. Yani mesela deve eti daha önce İslam'dan önce ilk başlarında ateşte pişen her şeyden dest namaz alırdılar. Yani mesela suyun yemek pişirdiğinde, su kaynattığında veyahut da ki farkı yoktu. Herhangi bir şeyde ateş değdi sonra halını ateş değiştirdiyse abdest alırdılar bundan. Ve sahabenin sualı da bunu doğru. Yani deve etinden dolayı alalım mı? Sonra koyun etinden de alalım mı şeklinde buyurması da buna işaret edir buyurur imam. Fakat nesh edilmiştir her ateşi pişirdiğinden dolayı. Fakat alime buyurur ki müstehaptir. Yani nesh edilmesi müstehapliğinin nesh edilmesi değil, vacibliğinin nesh edilmesidir. Yoksa müstehapliği de devam etmektedir. Yani dolayısıyla arkadaşlar yani ateşte pişen her şeyden dolayı, ateş halini değiştiren her şeyden dolayı dest namaz almamız müstehaptir. Hatta diğerdim süt terk edilmiş sünnetlerdendi. Terk edilmiş sünnetlerdendi. Evet. Devenin südüne gelince, devenin südü alimlerimiz arasında yani mezhebimizde bu konuda iki görüş vardır. Birinci görüş abdesti pozacağını. Çünkü bunun da devenin umumu dahil olacağından gelir söhbet ve bununla bağlı hadisin olduğundan dolayı. Çünkü Useyd ibn Hudeyr'den gelir ki Tavadda min humul ibli ve elbaniha. Devenin etinden ve südünden dolayı dest namaz alın. İmam Ahmed bunu rivayet etmiştir. İbn Mace'de de hepsinin gelmektedir. İkinci görüş ise pozmayacağıdır. Çünkü süt ayrıdır. Yani sütün dahli yoktur ete. Allah alem racih olan yani bu hadisten dolayı da İmam Ahmed bu hadisi getirir ve devenin südünden dolayı da dest namaz alınması gerektiği barədə. Devenin etine dahil olmayan, yani mesela Karaciğer ve böğrek. Bunu etten sayılmıyor Arap dili açısından ibare olarak. Yani bu birine kibde değiller, diğerine tahal değiller. Yani bunlar lahm ismini almır. Yani lahm Arapçada et demekti. Bundan dolayı da birinci görüşe göre pozmayacağıdır. İkinci görüşe göre ise pozacağıdır. Çünkü hemen bu hisseler, yani böğrek olsun, dalak olsun, bunlar ümum deve etinin dahilinden, yani devenin dahilindedir. Ümumen dedikte bunlar da nezerde tutulur. Böyle ki Allah subhanahu teala mesela lahmul hınzir dedikte bütün bunların bütün cisimlerini dahil etmiştir. Donuzun bütün cisimlerini ayette dahil etmiştir. Yani ümumen alimler bu böyle anlamışlardır. Hatta bunun üzerine icma da vardır. Bunu da hesaba katanlar buyurur ki devenin ister dalağı olsun, ister de böreçleri olsun, bunun da destemazı pozacağı, yani ete dahil olmasıdır bu meselenin. Eti yeğilen devenin etinden, yani eti yeğilen hayvanlardan deve haricinde olanların dedi ki destemazı pozmayacağı barədə, ki bunun nesh olduğunu söyledi. Nesh olduğunu söyledi. Diğer bir mesele ise zekere tokunmak meselesidir. Zekere tokunmak meselesinde de mezhepte bununla bağlı üç görüş vardır. Birinci görüş pozmayacağıdır. Bunun da bu hadise dayandırılmasıydı ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki illa bud'aten minken, yani bud'atun mink. O senden bir parçadır hadisinde. Ebu Davud'da falan gelmektedir. Dolayısıyla budur. Ama ikinci görüş budur ki elin tokunması, yani elin değmesi zekere pozulacaktır ve bunun İbn Kudame sahih olduğunu söylüyor. En esas olan budur deyir. Ve bunu da rivayeti Busra binti Safvan'dan gelmektedir radıyallahu anh'a. Buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men messe zekere fel yetevadda. Kim zekerine tokunarsa ondan dolayı destemaz alsın. Yani İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İmam Ahmet bunu zikretmektedir. Hatta İmam Ahmet buyurur ki yani bu hadis sahih hadisti ve bundan başka Ebu Hureyre'den de buna benzer rivayet vardır. Ve bu ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin son feillerine delalet eder. Yani birinci feil ki yani o bud'atun mink, o senden bir parçadır hadisi Gays bin Talk'tan gelmektedir. Yani Talk hadisi deyirik buna. Bu İslam'ın başlarındaydı. İbn Ahmed buyurur ki Talk bu hadise Mekke'nin ilk başlarında, yani mescidi inşa ettikleri sırada rastlaşmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh ise rivayet ettiği Heyber Khayber fethinden sonradır. Yani Ebu Hureyre daha sonra gelmiştir İslam'a, Khayber fethinden sonra. Ve bu daha sonuncu feil olduğunu gösterir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve bununla der ki diğerinin diğer hadisi, yani o senden bir cüzdür hadisini nesk etmiştir bununla, Ebu Hureyre hadisi. Üçüncü bir görüş ise yani kastetmeden değersedi. Yani mesela insan kastetmeden elli zekerine tokunarsa onun destemazının pozulmayacağı. Ama kasten değerse o zaman pozulacağıdır. Allah alem, yani mezhebin esas görüşü budur ki ister kasten olsun ister gayri olsun pozulacağı yönündeki görüştür. Pozulacağı yönündeki görüştür. Bu meseleyle bağlı diğer bir mesele ise yani insanın elinin arkasına değmesidir. Yani o halka civarına değmesidir. Yani halkaya değmesidir. Bu barədə de iki rivayet vardır. Allah alem racih olanı racih olanı bundan dolayı da destemazın pozulacağıdır. Kadının öz avret mahalline tokunması da destemazını pozar mı kadının? Bu barədə de hilaf var. Yalnız esas olan görüş bundan ibarettir ki kadın da bu hadisin ümumine dahil olmuştur. Bundan dolayı da kadın da öz ferzine değerse pozulacağı aittir. Pozulacağı görüşüdür. Pozulacağı görüşüdür. Diğer bir mesele dedi ki kadına toxunmaqdır. Altıncısı kadına toxunmaqda burada qəsd kadının dərisinədir. Yəni dərisinə toxunmaqdır. Bununla bağlı da üç görüş vardır İmam Əhməddən. Birinci görüş budur ki, tamamen mücərrəd toxunma ilə, yəni mücərrəd toxunma ilə pozulacağı yönündəndir. Dəlil olaraq da Nisa surəsi 43-cü ayədir ki, buyurur Allah Subhanahu taala: "Estauzu billahi au lamastumun nisaa felem tecidu ma'an fateyemmamu." Kadınlara toxunduğunuz zaman lemse mücerret olarak toxunmaqdır. Lems etməkdir. Yani toxunmaqdır. Bu hədisin ümumi almışlardır. Birinci görüş budur. Aynı Şafilərdəki kimi, yani İmam Şafidən olan görüş kimi mücerret olarak toxunmasıyla abdestin pozulacağıdır. Arkadaşlar, yani bu toxunmada əlinin hansı qismi olur olsun fərq eləməz. Fəqət zəkərinə toxunma məsələsində əlin burada qəsd olunan əlin dəyməsi, yəni biləyə qədər əlin qismidir. Yəni əl dedikdə barmaqlar, ovucun içi, yəni əlin içi. Bu məsələdə toxunmada, yəni zəkərinə toxunmada istər əlin içi olsun, istər əlin üstü olsun, fərq eləmir. Fərq eləmir. Biləyə qədərdir. Amma biləkdən o tərəfə, məsələn, deyəlim ki, insanın dirsəyi dəydi və yaxud da ki, biləyinin ətrafı dəydi, o zaman pozulmaz. O zaman pozulmaz. Dedi ki, qadına toxunmaqdan pozular. Birinci görüş, məzhəb daxilindəki görüşü zikr edirəm. Birinci görüş odur ki, pozulmaz. İkinci görüş isə İmam Malikin və görüşünə müvafiq olan görüşdür ki, la yanqudul vudua. Yəni, vudunu gərəktirməz. Bunun da dəlil olaraq Ayşə radiyallahu anhdan buyurur ki, Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldığı zaman mənim ayaqlarım düz olduğu zaman başı mənim ayağıma bəzən dəyərdi, mən ayağımı çəkərdim və Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem abdest namazına davam edərdi. Bundan dolayı deyirlər ki, əgər abdesti pozsaydı, namazı batil olardı. Namaza davam etdiyinə görə abdesti pozmamışdır. Pozmamışdır. Üçüncü görüş isə, yəni məzhəbin zahir olan görüşü, racih olan görüşü də deyə bilər. İbn Qudama belə zikr edir. Buyurur ki, qadına şəhvətlə toxunmaq. Dolayısıyla arkadaşlar, qadına şəhvət ilə toxunmaq abdesti pozar Hənbəli məzhəbində racih olan görüşə görə. Racih olan görüşə görə. Bununla bağlı İmam Əhməddən rivayətlər vardır və bu görüş ayət ilə gələn hədisi cəm etməyə bənzəyir. Cəm etməyə bənzəyir. Çünki ayətdə buyurur ki, toxunduqdan dolayı dəstəmaz alın. Ayşə anamızdan gələn xəbərdə isə orada dəstəmaz almır Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Namazın içərisindəydi. Və bunu da dolayısıyla cəm edir ki, yəni namazın içərisində şəhvətlə toxunma olmaz. Və ya iradə olaraq toxunma yoxdur orada. Qeyri-iradi bir toxunmadır. Bundan dolayı üçüncü görüşte buyurur ki, yani mücerret olarak toxunma olan görüş değil veya toxunma ile her hansı bir şekilde pozulmayacağı görüşü de değil. Üçüncü görüştür ki, mezhebin zahiri, yani racih olan görüşü de budur ki, şehvet ile toxunduğun zaman destemaz pozular. Çünkü toxunmaqda ayədə qəsd olunan, yani burada deyirlər ki, zimadır alimlərin çoxuna görə və bu da şəhvətin olduğu bir məsələdir. Buna da ona qiyas etmişlərdir. Allahu əlem. Digər bir görüş isə mən bu məsələdə bağlı qadın kişiyə toxunarsa, yəni qadın kişiyə toxunarsa dəstəmazı pozulur mu, pozulmaz mı məsələsidir. Bu barədə də iki rivayət vardır. Birinci rivayətə görə pozulmaz, ikinci rivayətə görə isə pozular. Və ikinci görüşə görə dəstəmaz pozulmaz qadın toxunduğunda. Çünki ayədə gələn qadınlara toxunduğunuzda deyir. Və yaxud da ki, hədisdə də buyurulduğu kimi kişilerden burada söhbət gedir. Ondan dolayı da demişler ki, kadının toxunması pozmaz. Kadının toxunması pozmaz. O ki kaldı toxunulan adamın hükmüne gelince, yani mesela kişi kadına toxundu, kadının da abdesti gider mi? Bu arada da iki rivayet vardır. Allah alim, yani zahir olan mezhebin kuvvetli görüşü budur ki, kadının dəstəmazının pozulmayacağıdır. Kadının dəstəmazı pozulmayacağıdır. Toxunmaqda, eğer kadının dişine toxunma olarsa veya saçına toxunma olarsa veya dırnağına toxunma olarsa, bu dəstəmazı pozmayacağıdır. Dəstəmazı pozmayacağıdır. Çünkü bir insan eğer mesela bunu kıyas edirlər, daha doğrusu bunu kıyas edirlər. Şeye, yani mesela bu konulara toxunma şehvetle toxunma gitmez. Yani kadınlarda bu mesela, daha doğrusu toxunmada bu şehvetli toxunma hesap olunmaz. Yani dişe, tırnağa veya saça toxunmak. Diğer bir abdesti pozan zikredeceğimiz sonuncu şey, İslam'dan riddet elemektir. İslam'dan riddet elemektir. Yani İslam'dan mürted olmaktır. Bu da küfür sözü söylemek veya küfre itikad elemekle olur veya İslam dininden çıkaran herhangi bir şeyde şek şüphe etmektir ki bu da insanı dinden çıkar. Bu ise Allah Subhanahu Taala'nın bu ayesinin umumuna dahildir. Allah Subhanahu Taala Zümer 65'te buyurur ki: Estağfurullah, in eşrakte la yahbitan amaluk. Eğer şirk koşarsan senin emelin batil olar. Çünkü İbn Abbas buyurur ki, el hadesu hadifen, yani hades olmak, yani abdestsizlik halı ve gusulü pozulması halı iki şekildedir. Biri dil ile olanı, diğeri ise diğer önden ve arkadan çıkan şeylerledir. Ve der ki, eşedduhuma hadesul lisan, dilin hadesidir. Yani en şiddetli olanın dilin hadesidir. Yani bununla da fakihler derler ki, bununla irtidadı veya küfür sözünü kast edir İbn Abbas radıyallahu anhu. Ve hadis de vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, la yakbalullahu salate men ahdese hatta yetevadda. Dəstəmaz alana kadar hades olanın salatını namaz Allah kabul eləməz. Buradan da buna daxil edirlər ki, sözlə, dillə nə desə bunun şey olmayacağıdır. Yəni abdesti pozacağına dairdir. Digər dedik ki, taharətə yəqin olub hades durumuna şək eləyərsə, o taharət üzərinə olacağıdır. Taharət üzərinə olacağıdır. Bunun dəlili de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşur ki, adam, mən deyir namaz içerisinde karnımda bir şeylerin olduğunu hissediyorum. Bilmirəm deyir, yani ses çıktı mı çıkmadı mı ve koku da gelmir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ses eşitmeyene ve iyi koku gelmeyene kadar namazdan çıkma. Yani bu da Buhari ve Müslim'den gelen hadisti ve bunun da yəqin üzerine olmasıdır. Ve fikri bir kayda vardı ki, el yakin la yuzalu bi şek. Yakin olan şek ile zail olmaz. Hades durumuna, yani yakindir ki muhdis olmuştur. Hades durumu gerektir. Yani önden ve arkadan herhangi bir şey çıkmıştır. Fakat bundan sonra destamaz alıp almadığına neyinir? Şek gelir. Şek gelir. Bu durumda ne olacak? Bu durumda arkadaşlar onun muhdis olmasıdır. Yani onun abdestinin pozulduğu olması yakın onun üzerine olduğundan onun üzerine bina eleyecek. Diğer bir mesele ise bu şekle bağlı. Yani bir insan yakın olarak bilir ki hem temiz olmuştur, taharetlenmiştir, hem de muhdis olmuştur. İkisini de olmuştur. Yani hem destemaz almıştır hem de destemazı pozulmuştur. İkisini de yakın bir şekilde bilir. Fakat hansının önce olduğunu bilmir. Yani mesela önce temiz idi, sonradan mı abdesti pozuldu? Yoksa önce abdesti pozulmuştu, sonradan mı destemaz aldı? O zaman deyir ki İbn-i Kudame rahimahullah, ona yakın olan hala bakırıq. Yani mesela zöhr namazı geldiği zaman, zöhr namazı geldiği zaman biz şekisinde, yani daha doğrusu yakın içi hem dest namazı almışız hem de dest namazı pozulup. Belki o zaman neyin bu durumda? O zaman buyuruyor ki İbn-i Kudame, yakın olana bakılır. Yakın olan nedir? Fecr namazı. Mesela fecr namazında dest namazlı mıydın? Eğer dest namazlıysan fecr namazından sonra dest namazlı idiysen, temiz idinse, o zaman halihazırda sen temiz değilsen. Sen temiz değilsen. Yok, fecirden sonra dest namazlı değildinse, yani muhtis idinse, indiyse temiz hesap olunursan. Temiz hesap olunursan. Bu kaydanı yadınızda saklayın arkadaşlar. Yani insan yakin olarak bilir ki hem dest namazı pozulup hem hades olmuştur hem de temizlenmiştir. Yani taharetlenmiştir veyahut da abdest almıştır. Ancak hangisini daha önce olup onu bilmir. Yakin değil onunla. Şek içerisindedir. O zaman bir öncekinin halına bakılır. Bir önceki halda eğer temizdirse halihazırda temiz olmadığı yakinleşir. Yok bir öncekinde temiz olmamıştırsa halihazırda temiz olduğu yakinleşir. İbn Kudame rahimehullah bu kaydanı bu şekilde getirmiştir. Bu şekilde getirmiştir. Bir de en son olarak en son olarak bu babta buyurak ki taharet için, yani dest namazı tahareti tecdid eleme, yani yenilemek müstehaptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her bir salat için dest namazını yeniliyerdi buyurmuştu. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İmam Ahmet ve başkaları bunu zikir etmişlerdir. Bununla da arkadaşlar dest namazın pozulma babı burada bitmektedir şerhimiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etûbü ileyk.